ନୀଳ ଚକ୍ରେ ହୋ ଦେଖ ଉଡ଼ୁଛି ବାନା, ନୀଳ ଚକ୍ରେ ହୋ ଦେଖ ଉଡ଼ୁଛି ବାନା, ନୀଳ ଚକ୍ରେ ହୋ ପତିତ ପାବନ ପତିତ ପାବନ ପତିତ ପାବନ ନାମଟି ଜାନା, ନୀଳ ଚକ୍ରେ ହୋ ଦେଖ ଉଡ଼ୁଛି ବାନା, ନୀଳ ଚକ୍ରେ ହୋ ପାତକୀମାନଙ୍କୁ ଆସ ଆସ ବୋଲି ପାତକୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛି ପର ସଙ୍ଗାତ ନା, ନେତ ଧ୍ୱଜାବର ଉଡ଼ି ଫର ହର, ନେତ ଧ୍ୱଜାବର ଉଡ଼ି ଫର ହର ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛି ଭବ ଜାତ ନା, ନୀଳ ଚକ୍ରେ ହୋ ଦେଖ ଉଡ଼ୁଛି ବାନା, ନୀଳ ଚକ୍ରେ ହୋ ମଣ୍ଡଳରେ କାହିଁ ଅଛି ନା, ଶରଧା ବାଲିରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଏ, ଶରଧା ବାଲିରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଏ ଗହଳ ଚହଳ ନୁହେଁ କଳ ନା, ନୀଳ ଚକ୍ରେ ହୋ ଦେଖ ଉଡ଼ୁଛି ବାନା, ନୀଳ ଚକ୍ରେ ହୋ ପାପ ଛଡ଼ା ପୁରେ ବାସ କରିବାକୁ ଯାହାକୁ ତାହାକୁ ନୁହଇ ମନା, ଆଚଣ୍ଡାଳ ବିପ୍ର ପତ୍ରକେ ଭୁଞ୍ଜିବା, ଆଚଣ୍ଡାଳ ବିପ୍ର ପତ୍ରକେ ଭୁଞ୍ଜିବା ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ ଲାଗଇକି ନା, ନୀଳ ଚକ୍ରେ ହୋ ଦେଖ ଉଡ଼ୁଛି ବାନା, ନୀଳ ଚକ୍ରେ ହୋ ଗୌର ଦିଜ ଭଣୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ହଣୀ, ଗୌର ଦିଜ ଭଣୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ହଣୀ ପାଇଁ କରୁଥାଏ ସଦା ଭାବନା, ସତେ ହେବେ ସାହା ବଳିଆର ବାହା, ସତେ ହେବେ ସାହା ବଳିଆର ବାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ମନ କାମନା, ନୀଳ ଚକ୍ରେ ହୋ ଦେଖ ଉଡ଼ୁଛି ବାନା ନୀଳ ଚକ୍ରୀ ହୁ ପତିତ ପାବନ ପତିତ ପାବନ ପତିତ ପାବନ ନାମଟି ଜାନା ନୀଳ ଚକ୍ରୀ ହୁ ଦେଖ ଉଡ଼ୁଛି ବାନା ନୀଳ ଚକ୍ରୀ ହୁ।